50 languages. 47. 47. Příprava na cestu. Příprava na cestu. Musíš nám zbalit kufr. Musíš nám zbalit kufr. Nesmíš na nic zapomenout. Nesmíš na nic zapomenout. Potřebuješ velký kufr. Potřebuješ velký kufr. Nezapomeň si pas. Nezapomeň si pas. Nezapomeň si letenku. Nezapomeň si letenku. Nezapomeň si cestovní šeky. Nezapomeň si cestovní šeky. Vezmi si krém na opalování. Vezmi si krém na opalování. Vezmi si sluneční brýle. Vezmi si sluneční brýle. Vezmi si slamák. Vezmi si slamák. Chceš si vzít mapu? Chceš si vzít mapu? Chceš si vzít průvodce? Chceš si vzít průvodce? Chceš si vzít deštník? Chceš si vzít deštník? Nezapomeň na kalhoty, košile, ponožky. Nezapomeň na kalhoty, košile, ponožky. Nezapomeň na kravaty, pásky, saka. Nezapomeň na kravaty, pásky, saka. Nezapomeň na pyžama, noční košile a trička. Nezapomeň na pyžama, noční košile a trička. Potřebuješ boty, sandály a holínky. Potřebuješ boty, sandály a holínky. Potřebuješ kapesníky, mýdlo a nůžky na nehty. Potřebuješ kapesníky, mýdlo a nůžky na nehty. Potřebuješ hřeben, zubní kartáček a pastu. Potřebuješ hřeben, zubní kartáček a pastu.